าโทจารุปัจจนาจารอนัตตาอามริยายัตตาโทธนาทายัตมังโตอิสกัจจังธัมโมโตตัมโมสีมาพุทธบริษัทหลายพระราลูกครูบาอาจารย์ท่านเยอะอาตมาก็ได้แสดงกันถ้าจะนั้นสิ่งอะไรไม่ใช่เป็นนักเทศและก็ไม่ใช่นักมือธรรมะธรรมดาถ้าจะนั้นการพูดการแสดงบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ในธรรมะธรรมดานะถ้าจะนั้นจะเข้าใจว่ามันนาพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้ามาอบรมกันในที่นี้เป็นเวลาเนิ่นช้าเราก็มีจุดอันที่สำคัญที่ตั้งทางทำใจอันนั้นเข้าใจถึงความสงบอันนี้แต่สิ่งนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากถ้าอย่างวัดเสือของเราก็มีอาจารย์ต่างๆนานาธรรมบรรยายธรรมะเป็นส่วนมากที่มีทั้งผู้สูงผู้รู้ต่างๆนานาต่างหลังตานี่มันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเทศมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากยังเทศเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาสันติการทำการสงบนี้เป็นสิ่งสำคัญบรรดาโรคทั้งหลายถ้าเราที่เกิดตัวอย่างที่เกิดจะต้องอยู่อย่างนี้ให้เสียงหางเงินนะเพื่อมาเรื่องชีวิตของตัวจะเบ่งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลายๆคืนหลายๆวันอย่างนี้เป็นต้นเขามีอุปสรรคพยายามคาดเปลี่ยนเทศนาเป็นผู้ศึกษาจุดกลางท่านเรียนอย่างนั้นไม่มาปรารถนาที่จะหาการสงบจริงๆจังๆนี่เป็นจุดสำคัญของเราให้เริ่มดูเจอตั้งเวลาอะไรตั้งหลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเขามาเข้าอยู่ในเหนื่อยใช่เขาก็มีการหมดเหนื่อยถ้าถึงเวลาที่ลดกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเราเอาในตัวน้อมเข้ามาแล้วก็เป็นสติที่จะแสงเราจากเรานั่งกรรมฐานอย่างนี้ที่เกิดเมื่อขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้เราจะเจอเนี่ยให้ลำได้ทั้งวันทั้งต้นท่านก็เดิดก็เพิ่มต่างๆนานาก็เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงขณะพักผ่อนได้เราจะสร้างการดีการงานให้กับหัวใจของเราให้ใจเราเกิดความสงบอย่างนี้เราจะแพ้ได้อย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเราจะคิดอย่างนั้นแล้วใจมันก็มีสาหัสมีวิริยะความภาคความเพียรเกิดขึ้นถ้าความภาคความเพียรเกิดขึ้นเหมือนนั้นแล้วทีนี้ก็ทำอย่างไรคือหัวใจที่จะสงบทำให้จังคือบางจังที่เราเทศมาต่างๆนานาเทศกันแสนกันจนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเวลานานมากจนจึงถือถ้าอย่างนั้นเถอะถ้าจะนี่มั่นใจของการที่จะเข้าสู่ความสงบทำเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่เราก็มีหลายครูหลายอาจารย์หลายหมู่หลายคณะถึงแม้มาเรียนกันอย่างนี้เป็นเช่นนั้นทางคนก็ต่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ในจุดเดียวกันถึงแม้ว่าครูอาจารย์อันเดียวกันแต่ว่าได้ศึกษามาต่างๆนานาเป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงหัวใจความจริงแล้วบุคคลที่ต้องการให้สงบขึ้นนั้น เราการคิดจะนึกถึงการสงบให้ถึงการสงบขั้นต้นเราจะต้องทำอย่างไรทำนี้คือใช้การบริกรรมเพื่ออะไรเนี่ยมันก็น่าคิดเมื่อเราบริกรรมให้ได้แล้วมันเป็นอย่างไรใจเราทำมาเวลานานๆแล้วทำอะไรไม่สังเกตต้องสังเกตอย่างนี้เมื่อเราบริกรรมยังไปต้องครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้แล้วมันเกิดสงบไหมหรือมันไม่สงบมันก็ต้องรู้เราใครเล่าจะรู้ให้เราเพราะฉะนั้นการทำใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มีที่การให้ควรงานที่นึกคิดแก่งานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าหลับหูหลับตาทำใจเฉยๆโดยไม่คิดไม่นึกไม่ติดต่อไม่ถึงนึกที่จะเรียนให้ละเอียดแล้ววันเกินเรื่องไปเรื่องไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่ทำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรตั้งจิตที่จะต้องการสงบสงบนั้นเราก็ต้องการใช้การบริกรรมเข้ามาสังกัดหัวใจการบริกรรมก็ยังเคยเทิดอยู่เพราะต้องการอะไรต้องการนั้นในใจของเราให้ไปสายไปหาอารมณ์ต้องการให้ใจเราอยู่กับพุทโธแล้วก็มีสติกำกับอยู่อย่างนั้นยังขนาดนั้นมันยังยิ่งออกไปยิ่งไปนู่นยิ่งไปนี่ไปสารพัดถ้าจิตยิ่งแผลแล้วก็เหมือนเนื้อควายที่ยังไม่เคยใช้ปลูกเพื่อปลูกคอเขาอย่างนี้มันก็ดิ้นรนกันยังไงเพื่อขาดเยอะต้องตามกันยิ่งมาไปหมดเนี่ยเหมือนใจเราเพื่อแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเน้นการบริกรรมให้มันเลยขึ้นนี่ต้องคิดถึงอุบายถ้าทำอย่างไรจะให้ไม่ให้ใจมันสายไปอดีตอนาคตเวลาบริกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ตายได้ไงนี่ถ้าบริกรรมอยู่อย่างนั้นจะต้องกำหนดอย่างนั้นบางท่านบางองค์มันพัดเคยตัวถ้าเมื่อการบริกรรมนั้นมีความอ่อนตัวเท่าน้อยเท่าความรู้สึกน้อยเท่าอย่างนี้นะมันจะเกิดมีอุปนิมิตธรรมชาตินะเราต้องสังเกตที่ถ้าในทั้งเกิดมันก็ไปเสียตกอยู่ในถึงนี้ทั้งตรงนี้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้มันกลางขั้นสมาธิถ้าจิตก็เป็นสมาธิมันก็เป็นไอ้การเนี่ยหน่อยให้หน่อยประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจจริงอย่างนี้เอาความสงบมันจะมาได้อย่างไรมันมาไม่ได้ถ้าไม่มีขาดจังถ้าเราได้ทำได้สักหน่อยอย่างนี้มันก็จิตมันก็ค่อยอ่อนลงไปการว่ามันเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาจนต้องลืมตัวนะอย่างนี้เราจะทำอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่กล้าตรงนี้มันกล้าไม่จบแล้วถ้ามันนานเท่าแล้วเราตีเข้ากินเข้าเลยภาวนาเขาไม่เป็นตาเข้าใจว่าตัวเป็นนะเข้าใจว่าตัวดีนะผมไม่ติดภาวนาไม่เป็นเพราะมันติดอะไรนะองค์ฌานก็ยังไม่ได้ก็จะสงบอยู่นี่แล้วมันจะได้สมาธิแบบไหนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดเป็นเช่นนั้นเพื่อตรงนี้ต้องติดกองแก้ไขและปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไปไม่ไหวไปไม่หลับต้องแก้ตรงนี้และถ้าเราแก้อย่างนั้นได้ให้ใจมันบริกรรมลักษณะของสมาธิมันอยู่ด้วยการบริกรรมอย่างนั้นอย่างหนึ่งใจไม่ว่าใครไหนอยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นว่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาสองสามชั่วโมงก็ได้จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่คิดไปไหนนี่อย่างนี้มันเรียนอย่างหนึ่งเหมือนกันเ ต่รวมไม่ใช่อย่างชนิดอุเบกขาเพราะว่าทำงานอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อเรานี่มันเข้าเด็กเป็นเวลานานๆแล้วปล่อยอารมณ์คือหมายความว่าปล่อยการบริกรรมนั้นให้จิตเป็นร่างใจอยู่ระวังอย่างนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอยู่ในตัวเรามาบริกรรมเชื่อไปอีกนี่เพื่อจะให้จิตมีกำลังขึ้นอีกถ้าได้ทำงานนี่มันต่างกันเราพยายามฝึกอย่างนี้จนทำงานเพื่อกับใช้การพิจารณาการพิจารณาก็อย่างเคยเทิดอยู่จะให้ตัดอะไรแล้วเป็นใดเป็นหนึ่งตัดลงไปอย่างนี้นึกต้องนึกเมื่อนึกถึงว่าขาหลุดขาเราหลุดกระทั่งหนึ่งเขาเน่าอยู่ที่หน้าเท่านี้พอแล้วก็เพ่งจิตของเราเนี่ยที่มันก็หมดไปนั้นเพ่งไปดูสภาพของมันมันก็ปรากฏนะนี่ทำไมไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรนึกอย่างนั้นแต่ถ้ากำลังสมาธิมันดีบางทีมันก็เกิดปฏิภาณขึ้นภาพนั้นขาที่เราบอกว่าหลุดไปนะมันก็หลุดไปอยู่ที่หน้าเห็นชัดเหมือนอย่างดูเธอเหมือนอย่างดูเออเธอราพัฒน์หรืออย่างดูหนังญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อบุคคลเพื่อนนั้นได้ประสบอย่างนี้แล้วใครจะมาบอกว่าสมาธิไม่มีเราก็เชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันก็จะหาเราให้หลุดมันก็หลุดออกไปกำหนดให้มันเกิดมันก็เกิดออกไปนี่ถ้ามันเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นเอากลับเข้ามาตัวเราก็เข้ามาได้แล้วถึงเอาหัวออกไปบ้างหัวก็หลุดไปอย่างนั้นนี่นี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นนี่ยังอยู่ในขั้นลักษณะของสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเล่นอย่างนี้จนทำนิทำนานห้องเขาลักษณะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังแข็งแรงกำลังที่มีความเด็ดเดี่ยวอย่างนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องให้การค้นคว้าถึงพิจารณาการค้นคว้าถึงพิจารณาก็ต้องพิจารณากายนี่หรือจะหาอะไรอันหนึ่งมาพิจารณาเราจะพิจารณากายสักตับส่วนออกกายเป็นชิ้นๆเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนั้นแต่บางทีถ้าสมาธิมันยังซ่าแข็งอยู่มากอย่างนั้นในลักษณะที่ตัดอย่างนั้นบางทีก็ยังมีส่วนที่ตาเกิดเป็นปฏิฆาอยู่แต่เราอย่าไปเฉลยในสมาธิเป็นปฏิฆาอยู่ให้เริ่มพิจารณาไปให้จิตมันเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเดินอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิภาณนั้นจะดับเมื่อจะดับอย่างนั้นเราจะเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะไม่ใช่สมาธิเสื่อมลักษณะนั้นมันจะลักษณะสังเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาแล้วลักษณะของปฏิภาณจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าเดินมากเท่าไรจุดยิ่งไม่ไปไหนเราจะนึกสิ่งใดก็ได้สมตามปรารถนาอย่างนั้นก็ได้เวลาเป็นเวลาตั้งกี่โมงของกี่โมงก็พิจารณาได้อย่างนั้นจิตเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปเบื้องซ้ายเดินเบื้องขวาขึ้นจากเบื้องกายท้ามาถึงที่กับเดินไม่กระดับตัดไปเท่าพึงเพื่อไปหมดอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้สติมันควบคุมอยู่ท่านเรียกว่าปัญญาพระโดยพิจารณาเป็นอย่างนั้นเมื่อถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็แจ้งครับทำไมเราพิจารณาอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งวางจิตลงไปให้เข้าไปสงบอย่างนั้นเป็นเวลาในชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ไม่มีการเปลี่ยนไปไหนเลยนั่งใจอย่างนั้น แล้วทีนี้ไม่ต้องก็เลยมีเข้ามาครอบงำจิตทำใสสว่างสะอาดหมดจดแจ่มใสขึ้นเบาหมดอย่างนั้นนี่สมาธิอย่างนั้นจึงเรียกสมาธิสมควรเป็นงานการที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นนี่สมาธิก็เป็นอย่างนั้นพักทั้งสองจะมองก็ได้เมื่อเราเลือกพักการพักอย่างนั้นมันเข้าไปเสริมความสุขมันไม่ใช่ทำงานเปรียบเหมือนอย่างคนที่จะทำนาเราไปจองป่าที่จะทำนาก็ต้องทำอย่างไรบอกมันก็ต้องขุดถางป่าเหาต้นไม้ให้หมดเมื่อหมดแล้วก็ต้องขุดตอออกให้หมดขุดตอเสร็จก็ต้องตั้งทำนานี่เมื่อตั้งทำนาเสร็จแล้วถางน้ำได้น้ำเดินมาก็ต้องขายยากหายดินนั้นให้มันเตรียมขึ้นมาแล้วต้องฆ่าคดีอีกนั่นหลายประโยชน์แท้ๆเหมือนกันเหมือนเรายิ่งภาวนายิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นคือแล้วนี่เขาเข้าไปสงบหน่อยเขาไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะดูเรื่องอะไรการเข้าไปสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทำงานมันเป็นลักษณะที่เข้าไปชุดเตียงเข้าไปนอนให้สบายเท่านั้นคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างนั้นแรมตรีก็ผ่านไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิการค้นคว้าเป็นวิจารณ์อย่างนั้นเพื่อประสงค์อันใดถ้าจะเตะเข้าไปเกิดจ้องกับปัญญาอย่างนั้นแล้วจะเห็นสิเห็นของที่จะเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะใจที่กายออกไปอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นเข้าใจว่าสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้เจ็บที่ข้อเท้าข้อมือเกลียดหลังเกลียดเอวอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการแล้วใครเป็นคนไปว่ามันเจ็บนะตัวนี้คือตัวเหตุสำคัญเอวขาเกลียดใครเป็นคนว่าเกลียดมันเกิดที่ไหนที่เราต้องตามดูตัวนี้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่ขาต้องดูที่ที่เราปวดหลังปวดเอวดูตรงนี้ดูตรงนี้ให้ชัดๆแล้วมันจะมีกริยาที่แตกขึ้นดูให้มากๆพิจารณาให้มากๆตรงนี้ดูตรงนี้เองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ท่านอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันเมื่อเรามันดูแล้วอย่าไปถอยเอากันเล่นเต็มที่เลยจิตมันได้กำลังแล้วต้องพิจารณาอย่านอนใจอยู่เนี่ยพิจารณาอย่างนั้นทั้งร่างกายใครว่ามันเจ็บใจไม่หายใครว่าใจอยู่ที่ไหนใครว่าใจจิตใครว่าจิตทั้งร่างกายที่พิจารณาลงไปไม่ต้องถอยทั้งร่างกายให้มากอย่าไปถอยมันเจ็บจะยิ่งกู้กันเรานั่งไม่ได้ให้มันตายไอ้ขามันจะต้องดูลองดูอย่างนี้มันไม่หลุดใจมันก็เดี๋ยวมันก็จังชนะเข้าใจอันนั้นเมื่อเวลาเข้าพิจารณามากพอเข้าแล้วมันเลื่อนการเจ็บการปวดกันเมื่อนั่งสบายเลยจิตเข้าไปสงบอีกเมื่อเข้าสงบจะถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเบนบริเวณของมันเป็นที่แล้วที่มันจะเห็นกันแจ้งชัดจริงๆขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงอันนั้นก็ต้องเห็นผู้ปฏิบัติว่าขาเจ็บเมื่อเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บที่นี้เองไม่ได้ไปเห็นที่ไหนเห็นผู้ปฏิบัติตั้งมือว่าขาเจ็บเมื่อเจ็บเอวเจ็บแข้งขาเจ็บตรงนี้เองไม่ได้เห็นที่ไหนเลย เห็นพระจุดไฟหน้าตัวนี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วมันก็ต้องมีอะไรไม่ใช่วางสิถ้ามันประจักษ์ความจริงถ้าตัวนี้เป็นตัวเจ้ามายาสาไถตัวเจ้าเล่ห์เจ้าคนตัวเจ้าแหละพวงเราต่างๆนานาอันนี้เข้าใจตัวนี้เองเมื่อเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องวางเองมันน่ะถ้ามันชัดอย่างนี้มันก็วางแต่สภาพของสังขารเราบังคับไม่ได้แต่มีได้บางครั้งบางคราวสมาธิดีเมื่อเราเข้าไปกำหนดพิจารณามากๆไปแล้วจนเข้าสมาธิละเอียดเข้าไปให้มากๆอย่างนั้นแล้วก็ต้องการลมเลยร่างกายต้องกระท้องขึ้นมาจนทั้งถึงลมหายใจเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นเวทนายิ่งทราบเพื่อกันอย่างนั้นผ่านเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือที่จมูกเมื่อถึงจมูกแล้วก็ต้องค่อยๆผ่านเรื่อยไปเรื่อยไปจนให้ลมมันหยุดได้ยิ่งดีก็แล้วแต่ของใครของมันแบบนี้พอเป็นไข้ลมหยุดได้แล้วเวทนาคือกายนั้นก็ไม่รู้สึกอย่างนี้ให้สมาธิละเอียดอย่างนี้ละเอียดมากเมื่อสำหรับระงับเวทนาไม่ใช่ลักษณะของการค้นคว้าถึงนิพพิจารณาสำหรับระงับเวทนาที่เจ็บปวดเวลาเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนานาแบบนี้นี่อีกชนิดหนึ่งแต่ที่จะไปค้นคว้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุสำหรับปัจจุบันที่เราที่เราคุยเราออกมาอย่างนี้เมื่อสติมันค้นมาในเรื่องสมบูรณ์แล้วจิตที่มันจะเสือไปที่ใดมันก็ต้องตามทันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาลากฐานตัวนี้แล้วมันก็แจ้งชัดขึ้นมาให้แจ้งชัดอย่างนั้นแล้วใครจะมาแล้วก็ช่างมันแต่ของเรามันดีมันก็ต้องดูให้ถูกหลักถ้าไม่ถูกหลักมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าอย่างนี้พิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราได้มาอยู่ในสมาธิมันก็แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เรื่องกายเรื่องกายอย่างนั้นแล้วก็ได้ไม่ผลที่จะได้รับรู้สึกกันน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเกิดในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังจำพึงตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราค้นคว้าอยู่ในพิจารณาก็ไม่เห็นชัดเห็นแค่ตัวผู้ค้นนี่ตาตายแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วชื่อนั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้ฉันที่จะเห็นเองเห็นชัดเลยเขาจะร่างให้ก็ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอาตมาเราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ใช่อาตมานักเกิดเองนะเพราะฉะนั้นก็แสดงแค่ย่อยๆแค่เป็นภาพคิดไปดูนิพพิจารณาเหนือธรรมทั้งหลายเราใช้ความสิ้นทุกข์ใจมาแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์ก็น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาวางทิ้งไว้ต่อน้อมไปทำทั้งหลายก็จะได้พบถ้าเกิดความสุขความเจริญแรกงานในสายสมาธิทำทางสายทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางแสดงได้แสดงมาพอสมควรแก่เวลาเรื่องสมุทรเรียกกันแบบนี้